سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. دعوات سورة مؤمنون اثبات توحید بالأدلة الثلاثة العقلية والنقلية والوحية. اثبات توحید پدری قسم دلائل واندی دلائل عقلیا نقلیا وحیا او نزداد شرک اعتقادی او دفعلی او اوصاف مومنینو اوصاف موحدینو او دغشان اکرام مؤمنینو. دعوت سورت اس بات توحید دے پدری قسم دلائل باندھے نبی دے شرک اعتقادی دا او دا فعلی او اوصاف دا مومنانو ذکر کئی او اوصاف دا موحدین او اکرام دا مومنانو او ربط دا سورت دا مخ کی سورت سردا دے کلپ مرک ضرورت کی نفی دے شرک فیلی اکا چدا رد دا نیازات اللہ دا نیازات العباد او دا نیازات تحریمات العباد او دا اوصاف دا مشرکان. نپدی سورت کی بیان کئی دا اوصاف دا موحدینو او نبی کئی دا شرک فعلی او اعتقادی. یاد ہے مناسبت چمخ کی صورت کی تخویف ورک یر ورکا فیولی حیبت سرا چی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. نپدی سورت کی بیان داغا اوصاف کو خاون داغی نجات امید دغا لوئی گبراہٹ و مصیبت نا درم مناسبت داغے چلاوئی ددی کافر پارا نور ناکار اعمال دی جدی تقربات او دنیا ذات ددی نظر اللہ تا او درامدل شویل ددی نظر اللہ تا ددین بغیر نورم ددی دپارا ناکار اعمال دی دیو جنا دی سورت دیوئی ولہم اعمال من دون ذالک هم لها عاملون. دغشان پاخر دو سور حج کے اللہ وفعل الخیر واو یاکی لعلکم تفلحون. ندا وفعل الخیر دائیو مجمل مجملو ندلی سورت پا ابتدا کی چھ اللذین هم فی صلاتهم خاشعون نہو آیاتونو کی بیان دے او تفصیل دے دی اعمال دا خیر. بل مناسبت دا دے سور حج پا اول کی وی یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب نتر آخر پورے. نظم آیت اللہ وی کہ چرتا سو بشک دی ای قیامت نا نما تا سو خاور نہ پیدا کری دے او بیا تا شانی ز ایت تر اخر پوری نو دل تے دتا ایت اوگ تفصیل اوگ چ اللہ وی ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ترد سوار لسم آیت بوری توصیل دے دی یا ملک کی صورت پائے کی ذکر دے دا شریعت چاہا امر دے دا رکوع و دا سجدی و مجاہدہ دا دا اللہ پلا رکی دا شانی اول دی صورت کی بیان دے دا اعمال دا خیر او بیان دے دا مجاہدی صورت کی سو باب جی اول باب دی دولسم آیت بورے دے دی کی بیان دا صفات دا مومنان ہوئے دویم باب دی دولسم آیت نا چوالی دلائلی عقلیتی او نبی دا شرک فی البرکات دا نبی دا شرک فی البرکات او دا دوشتم آیت پورے لے بیاد دروشتم آیت ندرین باب دے پنروس و آیاتوں کے اوپدی کی دری دلائل نقلیہ آغا ذکر کئی دری دلائل نقلیہ ذکر کئی دا انبیاء علیہ السلام نا بیاد یو پنبوس نا نفی دا دا شرک فیلی نفی دا دا شرک فیلی او سلورن باب دے او دا تر واو یا ایتا پوری دے او بیاد اتاو یانا تنظم باب دے او بدی کی دلائل اقلیہ محضدی او دغشان دلائل عقلیہ اعترافیہ دا جسمن بھی او نفی دا دی اتخاذ الولد او بیان دا دی دی چپو پا غیب باندی صرف دی او کد صورت اول و آخر تو گوری نیو انتہائی خیستا مناسبت دا اول و دا آخر اولا چی صورت دی اول جو بیان دا فلاح دے دا مومنانو نو صورت جی کل ختمی نو بیان دے دا عدن فلاح دا کافر ومن یدعو مع اللہ الہ آخر فلا برہان لہو بی فانما حسابہ عند ربہ انہو لا یفلح الکافرون وتاقی سرا کامیاب شو مومنانا الذين مؤمنان عاقسان دي كذي بيبادت بلقي خاشعون عجزكم دي الله تا عاقسان كذي عن الله وي دعبسنا موردون اعراضكم دي دالله ومانا سرودن كي تنتكور غاني بجاني عاقسان هم عن الله وي كذي غاني بجانونا موردون اعراض کون کی سرائے دی چنند مومنانو حال اغدا دی او جدران تیری دینو ترقی کئی جدران تیری دینو ترقی کئی کپا سیکل روان دینو ٹنٹا کور دے نکر چرتا پا لگیا دے حکمتا کی بوٹ کئی آنے جوڑی دا ریڈوگان روان دے رسط دے طول اردی پا ٹنٹا کور باندی تیر شو طول ردی پدی بانی تیر شوا که خوراک کل نو تنگ تا کور ده نو کاشو کرود ده نو تنگ تا کور ده کلا کلا ده چی جون دی او سر لولا وغا جی نو کده پا سفر بانی روان ده نو جوڑی ده تنگ تا کور ده آقا غلام خیلی مولانا سر دی وی او ده کی سیدان دوشو اوی چی مونگا ورالو نوی دی خلی وازی کلی مرکراتی دی اے اگر خدا وے کی دا بس چلتی گی کی نہیں یا دا بس چلتی گی اے مے دا بم دا شان چلتی گی کی نہیں یا دا بم دا شان چلتی گی کی نہیں ہاں نو زلہ سائے اگستی شوی خاتمے پر سبان نو شو خاتمہ پاک سبحان دیو شو چی اللہ خود دیر روی رات دے گنین دے کسی دے جہنم لڑش فرادی جنگا دا وقتی نو اللہ تو اساس رحمت معاملہ کی خاتمہ خود دیر خراب را لکن چی دن ساو آرستی دے شو پسوخ کی پاگا وقت جی بالکل شیطان جہن آگا پا یوخ پا دل گڑی دو او دا ساقت لے نو دائے سی انجامی پکار دارے یو بندہ سار کی ناستی دو او دخ پل کار تا بسم اللہ الرحمن الرحیم او یو کی ناستی دو او دے دول از بجی دخ پل گوڑ نپاسی پکار دارے دا مومن دے چی دس بکار او دل بیار دے لاز اگر گوڑ سر آرم دی او دے تعلق دا اللہ سر رے نرشتیا ہوا ہے دے دول از بجی پاسی او دے طول رضان سر دا کلمہ ہوئے لچی لا الہ الا اللہ دا سمر لیا فائدہ دا شیطان ایولا ناکار عمل خیستہ کرے والذین آتسان چیدئی لذکاتی دپار دپار کوالیاتی فائلون کونکی ادا کونکی آتسان چیدئی دخاسو علیمین اکلے فاظت کونکی مگر پسدف بلوانی یا پاوچاوانی چی مالکان شیدی خیاسنا رئی پس یقیناً لینی دی ملامت اکلیشی پبارد خضول لیندو کے فسازو چی طلبی کسی وار رینا فا اولائی کا بزر کسان ہم لازون ہم بیلی حد نو دیاتے کون کیا او دیو جناغا متعی والا خزیتا جسر خزن ویا زکا پاگی کیا پا اغا متع کیا پائی کی سکنان دا واجب نفقن دا واجب دا شانی پائی کی مقصد دا غنرے توالت تناسل نرے نبت رفو زنا دلو والذین آکسان چیدئی رامانتون اقبلو ادوادی اقبلو راہن لہا ساتن جی آکسان چیدئی کمولجون اقبلو باندے حفاظت گئی اولائی کدا کسان مجھے تو بورے نو اول و آخر اغی یوکری اللہ دین ہوں کی صلاتیم خاشعون دویم آیت نداشان نہم آیت واللہ دین ہوں علا صلواتیم یحاظیدون آگسان چی دائی کمونگن قربان دے افاظت کئی دائی دخل منگن قربان دے یحاظیدون افاظت کئی دو بورا سورہ معارج بورا نسور معارج کی بورا نو آئے کم اول و آخر کے بیان نمیز دے سورت دے ہوئے آئیم آیت بورا جو اشتم آیت بورا اِلَّا الْمُسْوَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صُلَاتِهِمْ دَائِمُونَ آم اگر مُذْكَوْنْ كِيَا آتَسَانْ چیدئی پا مصبلوان دے دائمون ہمیشہ والے کون کیا نور پسیو کو رسلور دیرشم والذین هم علا صلاتیم یحافظون آگسان چیدئی پا مصبلوان دے فاظت کیا تو پورا اول کی ذکر دموت آخر کی ذکر دموت داولی الاہم فلاہم چکم دیر اہم دے مداوی ذکر ابتدا کن دے ناخر کن دے اب اثر ہو جائی چی بندہ بگی مجھ میں کئی اب اثر ہو جائی چی مجھ میں کئی مدا شانی اب اثر دینی چی بندہ پا مجھ باندی پابندی نے کئی دے لگیا دے تجارت کے ناخو یو حلال قسم دے او جدے مجھ میں کئی مدا سے حلال قسم آئی کہ بس خیر و برکتی اب اولائی کدا کسان دید یغستون کی آگسان کی آخری بجنہ دے فردوس اوزائی وی بلیتی امیشہ ولقد خلقنا الانسان اپر تحقیم سر پیدا کرے من دے انسان دا من سلالتی من تین بچون کڑی شوی خاتینا کی حدیث پاک گراغی دا تمامی زمتی دا تمام مخدود مجنا خار را جمع کرشوا او داغینا حضرت آدم علیہ السلام داغ کالبو اغا تیار کرشوا دیو جن دنیا اولاد داغ تو گورا ناغت تبتور دیا دا سودانیان دی او زنی جا ناغا غنم رنگی دیا زنی سپین رنگ والا دی زنی سنگری او زنی سنگری او زنی سخت دی او زنی نرم دیا داولی ذکا اللہ دا تمامی زمکی داغی دا مخن خور را جمع کری وا مجوری آغشانی اغا اولاد ہم دی چکم از مکا سختا نو بس اگر مخلوق اگر سخت دیا نو چکم از مکا نرم ہونو غاوی مخلوقم نرم دے نو زنی یو رنگ او زنی بل رنگ دا اغیل اصل لأثر دے ثم جعلناہو بیاوگر دنگا دے انسان دے انسان لائن پیدائش دلا جو ساس جو بو پر غیر آرام کی بیا خلقنا النطفة پیدا کنگا زدغا نطفین علاقتا وینا چمشوی پس پیدا کنگا زدغا وینا چمشوینا ملزغتا کرپندے آیا ماناو کا توٹا در وخی پس پیدا کنگا زدغا توٹی در وخینا عظاما اڈو کے پس آوستو منگا یلو دیتا وخا بیا پیدا کنگا لے خلقنا آخر پا پیدا کولو بل رنگ باندے پیدا کولو الاخر بل باندے یعنی صاف دیوا چوا نو سلور میں اشتباد دکی ساچ ولی شیا دیو جنا مسلو آورا غدا چی تال کم تکلیف جوڑ شو کم تکلیف دل جوڑ شو نو بس دا تکلیف ستانس کی گی ترسو چیتا زان نگر اتگار کرے زان نگر اتگار کرے نیچے سالور میں اشتی نروان گی دو میں اشتی شیری دری شیری دری نمی شیری گی نیچے زان اتگارو لیشی زان آغا اتگارو لیشی او کل دو چاری سالور میں اشتی برابر شوی نبیا که تبلیب جون شو نیچے زان اتگارے داسی گنائے دا لکد قتل گنگی گنائے دا وجہ صدا اس اللہ نے او کسا چولے دا نو کسا پر جی اللہ چولے دا نو اس دا قتل لے نو مذہو دا مسئلہ وا زنانو پوری متعلق وا نو چی دا مسئلہ دا بندزین کی تپوس دا ضرورت دیانی فتبارک اللہ پس برکت والا دے اللہ احسن الخالقین چی دیر خیست دے جوڑا ان کو دے اللہ وی برکت والا زیم تو گورا دینا نور لوی خیر و برکت بسی یو ساس کے اوپوی نرائی کی سمر انقلابات را وقتی دل او سمر خیستا رو جوڑا اولاد اغید لدر کو نسمر لوی خیر و برکت واچو برکت والا دے دے دے برکت والا دے مطلب را نفیدات شرف البرکات اسی نا چی بلسو برکت دہن دو گرنی چی بلسو برکت اچولے شی نا برکت اچولو والا اللہ دے ثم انکم ویاکنن تاسو رسول دین خام خامری دن کی ویاکنن تاسو برد قیامت تو بار سون پورتا کولے بشید قبرونونا اب تاسی سر پیدا کریو پیدا کریمو پیدا خلقنا پیدا کریمونگا فوق کن دپاس استاسو سبع ترائقا و لاری نمالو دا واسمانونا او نیمونگا آنی الخلق نمخلوق نغازیلین بے پروا و انزلنا بیان دے تو دلائلی عقلیو انسی از شرک دل برکات ہرا ورو منگا دے برنو با فیو اندار رواندی پس کو منگا دا فاس کناو دل ارد پس پوسو منگا دا سکول مانا نا پس پوسو منگا دا پس مگا دی لکسن جی مخیوینی و سورہ الحجر کی وما اگور سور الحجر کہ اللہ وئی اعداد لمنگا خزانہ کری لیا او کنا تاسو دی خزانہ کون کیے یا سورہ الحجر اللہ وئی میں تاسو دیلا بے خازینین خزانہ کون کیا آیت اگورا دو اشتم اور آوروں رالی گلوں گا بازینا لواق حوبا چا ان کی پوریا زیدی پس راوروں گا برنو گا پس قوم پتاسو باندی راو گا انہیں تاسو دیل بے خوابی نینا خزانہ کون کی ندلتا اللہ وی فاس کرنا ہو زیل آرگ پس قصو منگا دا پرد مگا کی یعنی منگا دا لدا ستاک لی پس مگا کی پاو منگا علا زہاب اندی ہی پا بوتلو دلیوان دی خام خاتا کندر انتیو نو دا مصدر ذهبای ذهبو دا ذهبای ذهبو مصدر ذهب راوی ذهب للغواریا فان شانا لکن پس پیدا کریم تاو سپریبان باونا دکجرونا او دا انگرونا تاسو پار پدی کی میوی دیلی ریو دا دی نفری تاسو و شجرتان او پیدا کومنگا پدی باندی شجرتن اونا تخرجو چی روزی در غر راناکون کنا چی رازرونی جی پتیلو سارا او پخکره زپار رخورن کوا اگر دخون تیل چی اگر دیر قیمتی لیا دیر قیمتی او بہتر شیده و این لکن او یقینن تاثر پارا پتنگنو چی خام خائب رد دی سکو مونگا پتاسو باندی من ما مخیم ویلی و سورہ نحل کی چھ من دپار دو تبعیز دے دانے چھ نتیاز انسکا نتیاز انسکا نانا من ما باید آگا سنا چھلی پکیڑوڑی کے اتاس و پار بڑی کے منافع و کثیراتون فائدی دی دیرے او دزین افریتا سوا حضر شیر احمد اللہ بلی آتم کسان چھ مدینی آبو ہوا بخن ورا گلی اللہ پیغمبر ورتا ہے زینو حالتا دا مال غنیمتو خان سری گیا نداغی سپیس گئی نجوڑے دا بیاد راضی گیا در دیا چی سکئی من البانیہا وابوالیہا نانا صرف ہی دا پیو خبر آگا دا نتیاز خبر ندا ولکن اتاس ربار پدی جو فائدی دی رہے رہے او دینا تاکلون خرائی تاسو اپا دیوان دے اوپا وعلیہا اوپا دیوان دے پوچھا وعلیل ملکی اوپا کشتائی کیا فدریافتی تحملون سورول شیطاسو ولقر ارسلنا نوحان درین باب پاندوستم آیت پوری دری دلائل نقلیا ولقر ارسلنا نوحان اپا تاکی سر لے گلے انگنو علیہ السلام کو پلتا رسول نوح علیہ السلام ایک قوم ازما جرا فریاد آجی عبادت تو اللہ تا نشتے استاؤ دپا رسول کارسار حاجت رو مددگار غیر دی اللہ نا اے پستاؤ دان بچ گوئی دی شرکنا رسول سردان وال کسانو چکوفر اکڑو دکوم بزنا مددگا مگر بنی آدم دستاؤ دکوم دی ارادہ لری این یتفضل علیکم دا چکوان قرقی بتاسو باندی یتفضل کی اگتا راوڑے گا مطلب دا دلس فضیلت حاصل دے نا تو پزور دروانے دان کو رکھئی ولو شاء اللہ ہو بجر بختے اللہ مخام خار علی گلے بے ورشتی آغای لبے پیغمبری ورکے وے نبی اوری دلی منگا دا بیان تو مشران خلول منو کی میرا مگرے اسڑے دے کی بدوانی پیریان دی دا پیریانے دے فتربسو بی تس انتظار کوئی بدوانی حتی آخرین تریا وقت پوری مطلب دا لیوانے آغا دیر وخمی جواندے قالا ویل نوح علیہ السلام ایرو ازما امداد کلما سو دائی چی بما تذبون سو دائی چی نسبت دروک دیماتا اللہ ازما امداد کیا نکر پیغمبر دے لیوانے وی ازما محربان تانم آخدیا تعلم کہ سوئینا وگوئی کسی وقت رسیلی آغبت کئی او کتر پما دی بدا خبر او توت بات میں لگی نبس بیا کا خلار کے نا نو اس تکلیف بدلیں گی پاؤ ہے نا پس واہ نوح علیہ السلام تازہ کی جوڑا وہ نشچے بے آج میں نا پہ امداد زمین گوان دے پرو برو زمین گوان دے پہ حفاظت زمین گوان دے چی مخ کی امانا کڑی واہ بے مر آمننا واہ غزینا واوحینا ووحینا او قوہ زمین گا سرا یعنی دا دل زمین حکم دے بس ار کلا چرار امرنا عذاب زمین گا او دوسوار تنور بس ار کبھلی کے دار قسم دوائینا دعا دعا آل قبل مگر آغر سوک چوان شیر پاوان دے حکم دا عذاب میں نوم دلینا او خبری تری مکواز و ماسرا تو باردار کسانو کے ظلمو چی ظلم کرے یقینن دے چی مغرقون غرقلی شیوئی مغرقون غرقلی شیوئی مطلب دا دیبا غرقلی شیوئی کلت اسی وقت اس مفہول راشی مطلب دا دے دیر دے دا مانا تو سیشی دا دا مزاری مجہول دا مزاری مجہول دا یقیناً دا مورکون غرقون بشی ہم اللہ دا پر دغسر دا سی تعبیر تنو کو چی دا سی بیسل را لگا چی دا نافذ شری بیسل ای فیضست ویتان تا پس ار کل چی برابر شیت نوح علیہ السلام آو صدقی تاثر پکشتائی کی پسو آیا الحمدللہ الذی اور علی الفلک کی معنی نہیں کا پکشتائی کی نمبر لو دا علی پمانا جو فی باندے شو حروف جارت کی ہو تو پمانا راضی پسو آیا لائق الحمدللہ اللہ غزات اخلاصے را کمیں گا تا من القوم الظالمین جو قوم ظالمانونا حضرت نوح علیہ السلام دے تو کہ غرق شوے تو اللہ قل پیغمبر نوح علیہ السلام تو وی الحمدللہ ہوا یا دیو جن حضر شیر رحمہ اللہ بوی شکالا سابیت برائے نام دے او صحیح سابیت ندے نکل چی علاق شو الحمدللہ ہوا یا ذکری بے دا سابیت ندے لسکم یکلی کیا لاز شو نو الحمدللہ ہوا یا او دیو جن محدثین وی موت المبتدی فتح فی الاسلام مرد کا مبتدی دا اسلام فتح دا او دا مبتدی او دا لرانستی دا او دن اغا لرائی اغا لرائی دن پسی کو دا لرانستی دا او دے لگن جوڑی اغا فل بدعات اغا پتنال کئی او دے اگر میں دین جوڑائی انہوں دا اللہ دین آت اخلاق شو انہا للہ بنوائے بلکہ الحمدللہ علی موتی ہی دا اللہ دیر دیر حمد دے ومرگ دبان دے او آیا رب اروزما انبینی منظلم مبارکن خودکی اللہ ما منظلم مبارکن زید کبی دلتا چلے خیر و برکت چولے شیر پائے کی وانت خیر المنذرین او تی بہتر دکوگا ان کو کتاب لگتیا کی علامہ ابن جزی رحمہ اللہ لکلی وی باران شو یو فر راغلو امام شاگی یو لی شخصیت دے اگر فر پغاو بانے ناس دے مطلب دا لگے متبر جامعی بل اجداج بھائی لباس دے وہی وہ متبر رہا ہے ذر داغ پوکو باندھ کی ناستی رو لے آلا ما پوری کشب امام شاگی ناغ پاسی کی پاسی انہوں نے روان شن دے وہی سبحان اللہ سخرنا هذا وما کننا لہو مقرنین و انہا الی ربنا لمنقلبون دعائے ہوئے امام شاہی آغوائی چلے گروان دیکھ ابولا انہوں آج دے روشتا ابو کی وردہوی علاو آغا دکھویدو کلمہ ہوا ہے اس دکھویدو کلمہ ہوا ہے چرا تینزلی منزل مبارکن وانتا خیر المنزلین ان فی ذالکا یقینا بذکل آیاتن خامخا دلائلی او یتنن گچول مبتلین او یتنن شاندارے کننا یونگا لمبتلین خامخا ازمائش کو ان کیا ثم انشانا بیا پیدا کمگا رسو غین پیڑا یوریا فسراو لے گمگا لے گو پیغمبر منہم دا جن سر غین دا چی جڑا فریاد آجی بی بات کو اللہ تا مشتہستہ اور پارا سبکار ساد حاجت روا مددگار سرواز اللہ نا اے پستاو زان بج کوئی دا شرکنا اول سردارانو دکوم دن آغا کسانی کی کفر اکڑو انسبت ضرور اکڑو پیشی آخیرت تا واقرناهم او لذت ورکڑو منگا لیتا پجوند دنیا کی ناغیوے نددا سوک داود علیہ السلام ندا مگر بنی آدم نستاسو گندے فراد کئی دعوتنا چکرائی تاسو دائینا او سکات کئی دعوتنا تشربونا چسکئی تاسو او کچر خبر من لتاسو تو بنی آدم چی پشان ستاسو دے لیتنن تاسو ایغان بدو سل خاسرون خام خا تاوانیان بیئی آغای ویچ پیغمبری بشر دیلی دزد سبلشانی بلکم حال دیلی لیج نوری فرشت دیلی ان آغای لگی دل پیغمبری پدی دنیای جون کی تاغفل حیثیت نا پورتا کرو مورتا دینو لگی دل پس دمر کا پیغمبر لا جون ثابت ہے اور کم آیت میں ثابت ہے نجوڑے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء نجوڑے آیت میں ثابت ہے ناغر کم جون دن دے بردخی جون دن دے وہ دے وہی نہیں چھتا کہ پیغمبر جون دن دے مدادی بیا بردخی نہیں دادی بیا آغین اعلا ارفاق نہیں اتیب دیمی دارین افضل ویہ انہوں نے دیا افضلیت والا سنگا ثابت ہے بس دا دنیا ہی جو انجون دیا انہوں نے دلیل سے دے اے سننا دلیل سننا او خبز دے والچے دے خود شہدہ اندی جو اندین کوالا نوے حاصل نما اخفل کتاب دے ہوئے کرے دا پیغمبر جو اندون دنیا ہی جو اندون او دا ابو جہل دوارا پا دنیا ہی جو اندون جو اندی یو نوع جو اندے کو یو نہایت دا ذلت او دا عذاوت او دا دشمنی دا اللہ او بل نہایت دا رضا دا اللہ نو یو دیر عزل جو اندن دے بل دیر عز جو اندن دے کو دیخو دوالا دا یو نو عنا دا نجے کنی فرق دے پکی دا شانی ماویلی دا مور دا گیڑی جو اندن ناغا دیر بہتر دے دا پیغمبر نو دا شانی پس دا مرگا جو اندون اغم دیر بہتر دے خود دا دے طول دا جو اندون دا پا دے یوین و عین دی دا نچ پا نوع جو فرقی آیا ایدو کم اے وعدہ کیتاو سارا یا ماناو کا آیا ایدو کم اے ریتاسو چی یتینم تاسو ہر کل جمبر شیئا اشیتاسو خواوے و ایدو کی یتینم تاسو چی مخرجون اختلف شیئ قبرنونا مبر مخرجون کی حدیث مفول دا مانا موقع دا مزاری مجهول مخرجون اختلف شیئ لری لما آرس توادون جتاو سر وعد کولشی یعنی دا خبر دا قلنڈی رب عید دا چلا بیابم پورتا کولشی نلیلا مگر جن دن منگا دنیا دے چمر منگا او جنبی کی بنگا انیو منگا بے مابو وسین دوبارہ پور تکڑی شیلی انہو انیلا مگر یو سرے دے چی دوڑائی پا اللہ وانی دروگ انیو منگا دا پا خبروانی مان دورن کی اویل حود علیہ السلام ایر وزما اندازو کی وزما بے ما کردبون پا آغسوان میں چی نسبت دروگ دا ایماتا اویل اللہ عما قلیلین پس تسلگی غنی مدینا خامخا او بگر دیگی دے اختیمانا پس انی والدیچہ دلی جبریل علیہ السلام بالحقی پا عذاب سارا پس اگر دول منگا گئی آیا مانا پر اشتیا سارا او حق مانا عذاب مکی سورہ الحجر کی تیر شروع بلکی سورہ حود کی مالنا فی بناتکا من حق فجالنا پسوگر سا سسوہ شاک فبودن وصل روالدی رحمت دالانا لپار دکون ظالمانو ابیا پیدا کمگا رسول این پیڑا نوری ما تصدقو نشی محقیق دے اسی امت دنے دے اپلینا انا رسول کی دیشی یعنی روان دی رسول نشی کی دے مطلب رسول کی دل دی روان دی کی دل خونشی کی دے دانا چون درمضان میں عشقی مڑکی گیا اندر شعبان میں عشق با مر رہے ناغی لہو خود نشی رسلو کیے رہے خدا دے کلام دے تزیین دے پار را دیا ثم ارسلنا رسولنا یا راولی گل منگا پیغمبران خبل تطرا پیگر پی کلما ہر واری چراب رے امتن یو دلتا یو امت رسولها پیغمبر رضی قذبوه نسبت ضروب قولو رئی پیغمبر تا فاتبانا فسور پسید المنگا باز رضی فباز پسی فعذاب کی اوگر دلنگا رئی احادیث تشواقعات واقعات موگر دنیا تاریخ اگر دیدو وسلری والے رحمت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فمجدو سرا پغلتی کار سرا سرون و سرا انتا فضان او دے قوم عالین سرکشی کون کی پسوئل لئی دادرے مواقع دا پسوئل لئی ایمان دارو منگا دو بنی آدمو پخبروان دی چرمون کوئی بنی آدم دی او قوم زیدوارو منگا عابدون اغا غلامان دی اغا منگا سری غلامان دی مملاجی بھی کون کی مطلب راز من خدمتگار دی بس منگا کل خدمتگار خبر دو کسان ہوا داغی خبروں میں نہیں فکذبوهما پس نسبت دروب کل رئی دو انبیاء تا پسید دالت شونا مخی سوئی ارسلنا ثم ارسلنا موسیٰ واخاہو فکذبوهما حتک دفاغی باندی منگا انبیاء رولی دل موسیٰ علیہ السلام و حارم علیہ السلام پس نسبت دروگو کلی دوارتا پس سدی دالات شونا و پتاکی سرور کرمو موسیٰ علیہ السلام تا کتاب و پار حدیث جلی ہدایت مومی ہدایت مومی و جعلن ابن مریم او گرد منگا زوید مریم او مورد دا آیتا عبرت دلیل عبرت پار خلق و آویناهما او زیور کرمگا دیلا الہ رفواتین اوچاتی اوارد مجیتا اوچاتی مجیتا ذات قرار و مائین چی خاوندر آرام و دچینو و چی مراتنا یا بیت المقدس دے یا دمشق دے یا فلسطین دا گانت والدی پکی نقادیانی اغوی زاغا مسیح موعود ما نمولیان والا کنزلی کوئی نانا تاغا مسیح بلسی کنزلی والا کولی او والی تیغا مسیح موعود ما نو مریم دی سکرا مور دی سکرا دکا یواز استا بکر خونه دی و آویناهما ازای ورکرم داری دوارو تا اغا اوچاتی از مکیتا چخاون در آرامو دی چینو یا ایو الرسولو اے انبیاء علیہ السلام قلو قرائی سلو امباب دے نرد از شرک فیلی اے انبیاء علیہ السلام قرائی دپاکونا او عمل کوئی نیک او دا امتیاز دی آیت دی سورت